listopadowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. To będzie piękna niedziela. Zapraszają Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Michał Nogaś. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 7 września, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Środowisko sędziowskie porozumiało się z rządem w sprawie rozwiązania problemów sędziów powołanych przez neo-KRS. Konsolidacja oddziałów położniczych nie będzie dotyczyła szpitali w mniejszych miastach, zapewnia resort zdrowia. Słowacki premier Robert Fico wrócił w miejsce niedawnego zamachu na jego życie. Neosędziowie wrócą skąd przyszli, ale ich orzeczenia pozostaną niewzruszone. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie rozwiązania problemów sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiS. Na spotkaniu premiera Donalda Tuska, minister sprawiedliwości z przedstawicielami środowisk prawniczych porozmawiano także o tym, jak usprawnić system sądowniczy. Kluczowa dla naprawy systemu prawnego ma być próba rozwiązania problemu neosędziów. Tu minister Bodnar ma konkretną propozycję. Po 3 miesiącach od wejścia w życie ustawy te osoby wracają na wcześniej zajmowane stanowisko. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś był sędzią sądu apelacyjnego, to wróci na stanowisko sędziego sądu okręgowego. To rozwiązanie ma objąć znaczną część sędziów powołanych po 2018 roku. A premier Donald Tusk dodał, że rozmowa dotyczyła również kwestii usprawnienia działania sądów. Czy to jest cyfryzacja, informatyka, czy upraszczanie, skracanie procedur. Jest wiele pomysłów i idei, za którymi tak naprawdę jest ten obraz systemu sprawiedliwości dostępnego dla ludzi, przyjaznego dla ludzi. Podczas spotkania poruszono także kwestię Sądu Najwyższego. Tu pojawiła się propozycja likwidacji 2 izb Sądu Najwyższego. Rząd chciałby, żeby te zmiany weszły w życie za rok. Witold Banach, Polskie Radio. Konsolidacja oddziałów położniczych nie będzie dotyczyła szpitali w mniejszych miastach, gdzie jest to jedyny taki oddział. Reforma zakłada połączenie porodówek, gdzie odbiera się poniżej 400 porodów rocznie. W ostatnich latach liczba porodów bardzo zmalała, stąd konieczność dostosowania oddziałów do potrzeb mieszkańców danego terenu. Konsolidacja będzie dotyczyła szpitali z oddziałami porodowymi oddalonymi o kilkanaście kilometrów, w których odbywa się rocznie 300-400 porodów, mówi rzecznik resortu Jakub Gołąb. Natomiast są miejsca na mapie Polski, w których te oddziały jednak są oddalone od siebie znacznie. Będą takie przypadki, w których dany oddział, dany szpital niespełniający tego kryterium 400 porodów rocznie jest na tyle oddalony od innych miejsc, że nie ma możliwości, żeby go zlikwidować lub przekształcić, musi zostać, nawet będąc deficytowy. W szpitalach powiatowych, gdzie oddział położniczy powinien być utrzymany mimo niewystarczającej liczby porodów do zbilansowania się, będzie finansowany w formule ryczałtowej albo podniesiona zostanie wycena porodu. Robert Fico wrócił w miejsce niedawnego zamachu na jego życie. Wizycie słowackiego premiera w miejscowości Handlowa towarzyszyły ścisłe środki bezpieczeństwa. Robert Fico powiedział, że nie przyjechał do Handlowej, by leczyć rany. Zaznaczył, że jego wizyta ma roboczy, a nie symboliczny charakter. Odnosząc się do majowego zamachu, uderzył w media i opozycję. Stwierdził, że tworzą one atmosferę, która może doprowadzić do powtórki. Premier Słowacji został postrzelony w maju po wyjazdowym posiedzeniu rządu, gdy wyszedł do grupy pozdrawiających go zwolenników. Zamachowiec, który działał z pobudek politycznych, został natychmiast zatrzymany. Wybaczyłem mu, ponieważ był tylko narzędziem w czyichś rękach. Ewidentnie był opozycyjnym aktywistą, którym kierowała szerzona systematycznie nienawiść. Opozycja udaje, że nic się nie stało, bo przecież Fico stoi na nogach i nic mu nie jest. Oświadczył premier niespełna 4 miesiące po zamachu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Na 4 dni senne uzdrowisko na Dolnym Śląsku zamieniło się w tętniącą życiem stolicę gór. Od czwartku trwa tam 29. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób, w tym 300 zaproszonych gości. W miasteczku festiwalowym w centrum uzdrowiska ustawiła się długa kolejka pasjonatów, którzy chcieli zdobyć autograf Reinholda Messnera. Mogliśmy się poczuć trochę jak nasi rodzice, kiedy musieli w tych trudnych czasach stać, żeby cokolwiek kupić. W tych czasach był słynny wyścig kukuczki i Messnera. Tak, tak. Także będzie o czym z nimi rozmawiać, jak się spotka z rodzicami. Staliśmy w kolejce ponad godzinę, ale cieszymy się, że udało nam się znaleźć podpis, zrobić pamiątkowy film, no i dostąpić możliwości obcowania chociaż na chwilę po prostu z legendą himalaizmu i z tak wybitnym człowiekiem. 29. Festiwal Górski potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

leave a better world behind. We've come together with purpose far bigger than you and me. Don't have no time for hatred and negativity. It's you and me, we hold the key. So tell me please, can we fix our nation's broken heart? Can we fix our nation's broken heart? I know and you know, we must fix our nation's broken heart. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie rozpoczął nowy utwór Stevie'ego Wondera. Can we fix our nation's broken heart? Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle z piątku na sobotę w Trójce. I zapraszam od razu do śledzenia podcastów audycji Mało Obiektywnie, bo tam co tydzień przybywa nam kolejne spotkanie. Mogą Państwo śledzić na bieżąco gości audycji, a dziś gość wyjątkowy, ale to jeszcze nie teraz. To za moment, bo teraz przed nami premiera nowej płyty Dawida Lubowicza. Zapowiadałem to już we wtorkowej tonacji Trójki. 4 października ukazuje się album Human Fate. I na tej płycie znajdzie się 8 utworów. Wśród nich ten dziś premierowy Joker, radiowa premiera w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Dawid Lubowicz, skrzypce brytonowe, mandolina, Jakub Lubowicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa i Patryk Dobosz, perkusja. Płyta Human Fate, 4 października to data jej premiery, dziś radiowa premiera utworu Joker. Joker to nowy utwór Dawida Lubowicza jeszcze przedpremierowo z płyty Human Fate. Dziś po raz pierwszy mogli go Państwo usłyszeć na radiowej antenie właśnie w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Human Fate, album ma swoją premierę 4 października i właśnie 4 października, a także 5 października dwa koncerty promujące tę płytę na nowej scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Dawid Lubowicz i jego nowy album. Jeszcze dziś powróci ta muzyka w audycji Mało Obiektywnie. A za chwilę spotkanie z naszym wyjątkowym gościem. Gość specjalny audycji Mało Obiektywnie, Leszek Możdżer. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się zawsze, jak mogę tutaj być u ciebie w audycji. Leszku, przed tobą pracowite tygodnie. Tak jakby te poprzednie były niepracowite, ta, prawda? Od lat 90. już te tygodnie są pracowite. Właściwie się nic się zmienia, a nawet mam wrażenie, że pracujesz coraz więcej. Jak to jest w ogóle możliwe? To się jakoś da wybalansować między tak zwanym... Ty masz w ogóle normalne życie poza muzyką? Ja nie wiem, co to jest normalne życie. No właśnie nie odróżniam za bardzo życia prywatnego od nieprywatnego, więc no pracuję z energetyką własnego organizmu. Odmawianie sobie pożywienia też bardzo podnosi energetykę całego systemu. No i tam są różne takie sposoby, no takie nie za bardzo to się może tutaj nadaje do publikacji. Tak, tak. Rozmawiamy właściwie niemal w dniu ogłoszenia trasy koncertowej twojego tria i twoich przyjaciół. Koncerty od połowy listopada i płyta, o której już trochę rozmawialiśmy na antenie, nie wiem, czy pamiętasz, podczas naszego spotkania na Enterze w audycji podsumowującej. Ty tak zagaiłeś tajemniczo, że to będzie taka płyta dziwna, niepokojąca, intrygująca. Powiedz coś więcej o tym albumie, bo jesteśmy w momencie, kiedy skończyliście nagrania. Jak to jest? Tak, jesteśmy w tej chwili tuż przed masteringiem. Jesteśmy w trakcie praktycznie rzecz biorąc masteringu, także materiał jest już gotowy i pozostaje kwestia jeszcze ostatecznej decyzji co do kolejności utworów i jakichś tam tytułów i różnych drobiazgów tego typu. Tam wycinamy jakieś tam kiloherce, herce, znaczy kiloherce to nie wycinamy, bo chyba się nie da, ale herce wycinamy jakieś, które troszeczkę dudnią. Z Piotrem Taraszkiewiczem to wbrew pozorom jest teraz już taka, sprawdza się ta zasada, że w 10% czasu wykoduje się 90% tej całości i później 90% czasu zajmuje już cyzelowanie, czyli już naprawdę taka polerka ostateczna. Jesteśmy w tej fazie. Ale już ją kończymy na szczęście, bo już tłocznia też się dopomina o to, żeby wysłać do nich, bo oni też mają terminy, kolejka jest. No ale skończyliśmy i co jest ciekawe, użyłem na tej płycie trzech fortepianów różnych, czyli mogłem spenetrować trzy stroje naraz, bo te poszukiwania różnych częstotliwości doprowadziły mnie do testowania najróżniejszych instrumentów pod względem stroju i udało mi się to wszystko scalić w jedną całość i pikselizacja muzyczna nam się wzięła i rozszerzyła. Wygięliśmy tonalność i tak jak w malarstwie proporcje trzeba trochę zaburzyć, żeby uzyskać jakieś takie, no powiedzmy, umownie wybitne dzieło, które jakby jest realistyczne, ale jednak ma zniekształcone proporcje, bo to jest jednak to, co jest w malarstwie najciekawsze. Udało się to uzyskać w muzyce tonalnej. Także jestem bardzo ciekaw Państwa opinii, ale zdaję sobie sprawę, że jest to swego rodzaju rewolucja, to co się wydarzyło na tej płycie. Kiedy premiera? Premiera w listopadzie, ruszamy też w trasę promocyjną. No trzeba będzie to wszystko zagrać na żywo. Ja będę woził ze sobą na tej trasie trzy instrumenty, trzy fortepiany, także no... Państwo tylko duże sale wchodzą w grę. Tylko duże sale, a duże sale wiadomo, są drogie, chcą zaliczki wcześniej i tak dalej, także to nie jest łatwe w organizacji. No ale mamy ze sobą tutaj, za sobą solidne management, solidne, że tak powiem, także wszystko się dzieje, no będzie fajnie. Od 16 listopada te koncerty. Pochwal się, gdzie zagrasz, bo naprawdę, kiedy się patrzy na listę tych sal, no to w naszym kraju nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie można muzykę zagrać w dużym miejscu, dobrze nagłośnionym, ze świetną akustyką, tak, prawda? Jest. Profesjonalne to są sale. Więcej takich miejsc. Tak, i one są nowe, pachnące jeszcze, bo zbywają na całym świecie naprawdę doskonałe sale, które już naprawdę taki mają zapach. Swoje już przeszły. Tak, dokładnie, już jakby mają trącone są rydwanem czasu. A te są jeszcze świeżutkie, fajne, pachnące, nagłośnienie mamy świeże, dobre, także jesteśmy w świetnym momencie, takim wznoszącym tutaj u nas w Polsce. No i zaczynamy co? Od Lusławic, przez Bielsko-Białą, Kawatina, to też jedna z lepszych sal, Teatr Muzyczny Roma, Warszawa, Gdynia, 19 listopada, Teatr Muzyczny, no i lecimy dalej przez Łódź. Wytwórnia, to taka bardziej nowoczesna, może mniej taka, powiedzmy, katedralny ma wydźwięk. Wrocław, 24 listopada i Katowice NOSPR. No to jest moja ulubiona sala w Polsce. 25 listopada gramy w Katowicach, gdzie kończymy naszą trasę. Ale myślę, że to nie koniec tej przygody. Że to dopiero pierwsze daty właściwie ogłoszone i będą kolejne. Tak, no zobaczymy, jak publiczność przyjmie ten repertuar, bo no, życie płata figle, natomiast my coraz jesteśmy dojrzalsi też jako muzycy i coraz mamy więcej tak dystansu i spokoju i myślę, że to też ze sceny będzie fajnie biło i też elektromagnetyka nas wszystkich podnosi się, tak jak z kolegami przebywamy. Więc no, ten zespół wydaje mi się, że dojrzał bardzo i naprawdę to, co udało nam się na tym nagraniu przełamać, to będzie naprawdę coś niesamowitego. Właściwie gracie ze sobą 20 lat. Tak, to już jest, nie wiem, siódma płyta, czy długo gramy ze sobą. W przyszłym roku będzie 20 lat od płyty The Time. To wspaniała rocznica. No to trzeba będzie następną jakąś wydać płytę. Mamy też w planie wydanie podwójnego winyla i tam będzie pół godziny muzyki więcej niż na kompakcie. No i cieszę się bardzo, że mi się udało trafić na takich partnerów w życiu jak Zohar Fresco i Lars Danielsson, bo to tak naprawdę no nie zawsze to są takie wydarzenia, które się raz, dwa razy, trzy razy może w życiu zdarzą, nie? Że trafisz na takiego człowieka, z którym ci wszystko odpala i pod względem muzycznym jest taki rezonans, że twoje całe ciało, psychika, duchowość i energetyka płonie i wie, że jest na właściwym miejscu. Pamiętam rozmowę z Zoharem kilka lat temu, nagrywaną zresztą w Poznaniu podczas jednego z festiwali Enter Enea, kiedy on wspominał moment, kiedy się poznaliście. W Izraelu. Lars Danielsson. To w Warszawie, to ja go poznałem tutaj na jazzie na Starówce. Grałem w sekcji z nim i to był, że tak powiem, od razu wiedziałem, że to jest mój basista. To było takie przeżywające całe moje ciało, jakby uczucie, że gram z człowiekiem, z którym się na 100% rozumiem. I on mi dał swój numer telefonu na takiej karteczce czerwonej i potem wyciągnąłem tą karteczkę wypraną i poszarpaną na strzępy z pralki. To były inne czasy, nie było wtedy internetu jeszcze. I myślałem, że to jest koniec, nie? Na szczęście on sobie też mój numer zapisał i odezwał się do mnie. A z Zoharem jak to było? Przypomnij. Z Zoharem dostałem takie zlecenie przez jakieś tam chyba przez ambasadę, czy przez konsulat. Tam był koncert z muzyką Chopina i tam na początku pytano mnie, panie Leszku, tam na płycie u pana gra perkusjonista w dwóch utworach, to myśmy panu też, my byśmy chcieli panu zapewnić tutaj muzyka. No ja wtedy jeszcze byłem młody, myślałem, że jestem wybitny i mówię, no to proszę mi tu przesłać tutaj dossier, jakieś tutaj muszę się zorientować, no ale jakoś nic nie przyszło i tylko powiedziano mi, że o 12 jest próba. Ja taki trochę oburzony, jak to na próbę idę z człowiekiem, o którym nic nie wiem. No i się okazało, że genialny perkusista młody w moim wieku, fajny kolega, grał tak doskonale, że mieliśmy zagrać na koncercie dwa utwory, a zagraliśmy praktycznie cały repertuar i do dzisiaj gramy ze sobą, także to są takie magiczne zrządzenia losu. Ta płyta będzie miała też intrygujący tytuł. Beamo. Hmm? Beamo. No, z tytułami jest największy problem, bo naprawdę nie wiadomo, jak to nazwać. W różnych językach to słowo znaczy co innego, ale ono niesie, sami państwo przyznają w sobie, jakąś intuicyjne rozwiązanie. Gdzieś można się domyślić, co ono znaczy, ale nie wiadomo dokładnie. I o to właśnie w tym chodzi. Żeby wykreować pewnego rodzaju taki intuicyjny pogląd na ten tytuł, jakiś kierunek myślenia. Nie będę państwu tego wyjaśniał, bo można to różnie tłumaczyć. Bi amo, bądź miłością, albo be amo, jako stan zachwytu po łacinie. Gdzieś tam po afrykańsku, w jakimś języku, to jest w ogóle belka. Belka to jest coś, co trzyma wszystko w całości. Być może właśnie bim po angielsku, czyli be am. To jest coś promienistego, z francuskiego też to oznacza promień, więc to jest taki stan wewnętrzny, takiej błogości, takiego czegoś, że coś przeczuwamy i w dobrą stronę idziemy i to właśnie oznacza ten tytuł, ale on nie ma jasnego przekazu. Kompozycje? W większości moje, tak. Udało się w większości moje, ale Lars przywiózł trochę nut i od Zohara też udało się coś wydobyć i jeszcze na winylu będą też powiększone. Także generalnie komponujemy we trzech, chociaż tutaj profil całej płycie nadałem ja z racji tego, że ja trochę rozumiem ten układ tych trzech różnych strojów i tych trzech instrumentów, więc siłą rzeczy narzuciłem poniekąd trochę ten język. Ale Lars czuł się jak ryba w wodzie, muszę powiedzieć, bo on kiedy zorientował się, że nie musi wreszcie stroić do systemu temperowanego, no to rozwinął skrzydła, bo dla basisty to jest marzenie. Nie musi wreszcie pilnować tak w 100% tego palca na gryfie, że nie trzeba, bo basiści, skrzypkowie, wiolonczeliści, tam na podstrunicy nie ma progów i tam jest duża wolność intonacji i on wreszcie ją może zrealizować i naprawdę muszę powiedzieć, że no, odnalazł się w tym doskonale. No a Zohar to jest osobny świat, to jest ta metafizyka perkusyjna i to właściwie jest temat na osobną audycję i to tak mało obiektywną, że ona chyba nigdy nie powstanie, bo państwo i tak pewnie nie byliby w stanie pojąć. Ja nie jestem w stanie nadążać za tym wszystkim, co Zohar mi tłumaczy, kiedy rozmawiamy o rytmie. Tak, to są te podziały rytmiczne, które właściwie, kiedy on jest na scenie, to właściwie on chyba tylko to ogarnia, jak to się dzieje, że to wszystko się potem zgadza, tak? To wszystko jest wypracowane to jest nieprawdopodobne. To jest cała filozofia figur rytmicznych i też prowadzenia narracji na różnych piętrach naraz, czyli to są tak te subdivisions i tam overdivisions, czyli podpodziały i nadpodziały, które istnieją naraz, także to, że coś jest na 4/4, to wcale nie znaczy, że nie jest na 7/8, proszę państwa, albo na 5/2. To jeszcze powiedz słowo o tych trzech różnych instrumentach, bo to jednak przemawia do mojej wyobraźni odbiorcy muzyki. Tylko trzy fortepiany, a jednak zupełnie inne, tak? Tak, to są trzy fortepiany w dwóch różnych strojach. I to też w ogóle wprowadziło mnie na jeszcze inne rozumienie, bo istnieje taka walka w internecie pomiędzy wyznawcami stroju 432 a obrońcami status quo, czyli stroju 440, który jest chroniony normą ISO, ale ja się ostatnio zorientowałem, że obydwa te stroje to są stroje temperowane i to są stroje zupełnie sztuczne, czyli te grupy walczą o inny standard, ale tego samego systemu. A ten system wewnątrz siebie nie stroi. My jesteśmy do niego przyzwyczajeni, ale muszę Państwu powiedzieć, że jak usiadłem do fortepianu nastrojonego w dziedzinie mezotonicznej, to się zdziwiłem, bo ja myślałem, że ja do tej pory grałem na nastrojonym fortepianie, a ten fortepian, który na co dzień używam i w którym wszyscy, cały język współczesny funkcjonuje i też również sztuczna inteligencja i to wszystko, co niby nam zagraża, to jest uniformizacja matematyczna stroju do podziału na 12 równych dźwięków. Natomiast w przyrodzie nie występuje rezonans na takich poziomach. W międzyczasie powstał jeszcze fortepian 10-tonowy, który jeszcze wpasowany w te dwa odbiegające od siebie minimalnie w stroju temperowane instrumenty wprowadził jeszcze większy zamęt, a tak naprawdę wprowadził więcej luzu, bo w tej chwili ja nie mam 12 dźwięków w oktawie, tylko mam ich około 30. No to już się można pobawić. To jest tak jakby pikselizacja, to już jest wyższa rozdzielczość. To już taki grafik, jak już ma tych pikseli więcej, no to już może tą rzeczywistość... To już takie 4K, nawet więcej, tak? No coś takiego, no 3K na razie powiedzmy, nie? Bo są trzy instrumenty ustawione w literę U. Ale muszę Państwu, trzeba trochę przyzwyczaić psychikę do tego brzmienia, ale to jest frajda ogromna, kiedy już nie jest się niewolnikiem tych 12 klawiszy i to słowo klawisz już tutaj zaczyna mieć naprawdę sens. Dla pianisty. Leszek Możdżer, gość audycji Mało Obiektywnie. Leszku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle bardzo ożywcze. No, mam nadzieję. Dla mnie takiego zwykłego, szarego odbiorcy muzyki, bo już sobie wyobrażam te trzy różne fortepiany i was na scenie podczas tych koncertów w połowie, od połowy listopada i pewnie będzie tych dat jeszcze więcej. No i niecierpliwie czekam na tę płytę Beamo, tak? Beamo, tak, tak. No polecam Państwu nawet z ciekawości, no nie to by może, żeby od razu kupić, ale nawet jak gdzieś będą jakieś zajawki w internecie, posłuchać, jak można wygiąć tonalność tak, żeby jej nie zniekształcić. Leszek Możdżer w Trójce. Piękne dzięki. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam radio słuchaczy. Thank you. Thank you.

Whispering low what the trees know when leaves blow and lives flew like the leaves. And lives flew like the Kurt Elling, jego nowa płyta nosi tytuł White Flowers Volume 1, co znaczy, że to pewnie początek jakiegoś cyklu, co mnie szczególnie jako fana głosu Kurta Ellinga cieszy. Za nami dwa utwory, to jest A Wish, Valentine, obok Kurta Ellinga partnerujący mu na tej płycie pianista Sullivan Fortner, ale także ten jedyny, niepowtarzalny głos Cecil McLaurin-Salvan, no i również Anna Maria. To te dwa utwory za nami dziś w audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadałem kilka tygodni temu, że szykuje nam się bardzo bogata jesienna pora, jeśli chodzi o nowe płyty. Słuchaliśmy wielu takich zapowiedzi, a to proszę, przed nami kolejna. Tord Gustafsson Trio.